Na, amúgy mi a Fókusz csoportól vagyunk itt, és nem tudom, most idén már megpróbáljuk járni egy kicsit az országot, meg megnézni, hogy hol mit tesznek az emberek a közösségükért. Ja, és igazából... Igen, én nézegetlek titeket, és amúgy iszonyatosan hiánypótló, amit csináltok, és úgy tökre zavarba is jöttem. De tényleg nagyon királyok vagytok. Én jobban zavarban vagyok, hogy tudok elgózni. Kizár dolog. Nem. Hát, amikor komoly dolgokról van szó, mindig akkor vagyunk nagy bajban mi, úgyhogy... Ja. Budapest Bike Mafiának ez az egyik ilyen projektje, hogy, mert hogy több van, és az egyik az az, hogy hajléktalan embereknek heti kétszer ételosztás, szendvicseket készítünk össze, csomagolunk el, és akkor indul a csapat biciklén, és akkor úgy osztjuk ki. Hogy kerültél ide kenyeret kenni? Őszinte leszek, igazából édesanyám kezdett el járni, és így mindig mondogatta, hogy ez mennyire király, meg így tök jó segíteni, és úgy voltam vele, hogy kvázi úgy indult, hogy nincs jobb dolgom, nincsen munkám, és nem tudok magammal mit kezdeni, és akkor miért is ne. Aztán így rájöttem, hogy ez tényleg egy olyan dolog, amit így azért csinálok, mert nincsen benne az, hogy ez kötelező lenne, vagy ez bármi olyan dolog lenne, amiben van egy ilyen plusz nyomás, vagy ez egy ilyen feladat, mert abszolút nem. Még mindig nagyon különböző emberekkel lehet találkozni, meg megismerni azt a motivációt, hogy miért vannak itt. És ez is nagyon izgalmas. Többször találkoztam már külföldiekkel, akit ismerős hozott, hogy ezt próbálja ki, mennyire jó, és akkor itt segíteni lehet, és ők is ilyen iszonyat nyitottan és ilyen remek hangulatban kenték a kenyereket például. Szerintem ez ilyen kifejezetten jó dolog. Még gimnáziumban ugye kell csinálni az 50 óra közösségi szolgálatot. Én itt több barátomban érkeztek a Bike Mafiánál, és mert végeztünk az 50 órával, hát itt rögöttünk. Ez egy nagy baráti társaság. Akárkit szívesen fogadunk, de aki ide jön, az ide csak jó fej emberek jönnek. Azt hallottuk, hogy te vagy itt a szíve ennek az egész kezdeményezésnek. Hát nem tudtam, mivel lepirulok. De te nem múlt nyár óta vagy itt? Nem, én most nyáron lesz 2 éve, hogy én járok, minden kedden csütörtökön. Úgyhogy... Te szervezed itt a produkciós részét? Igen. Tehát én koordinálok, inkább úgy mondanám. Nem főnök vagyok, koordinátor. Alapvetően nekem nagyon tetszett az a működés, amit ők csinálnak, hogy ez egy ilyen tulajdonképpen még aznap kézbeérő segítség. És így megcsináld, és tudod, hogy ebből ma este amúgy valaki jól lakik. Szerintem ez egy ilyen szuper dolog, mert most így hallgattam, hogy van, aki már gimnáziumban, egyetemen csatlakozott ez, amikor én jártam gimiből, akkor ezek még abszolút nem voltak. És azt meg tök fontosnak tartom, hogy a munka mellett találjunk valami olyat, ahol így vissza tudunk adni a társadalomnak. És ez például egy olyan annyira kézzelfogható dolog, hogy én ezt nagyon élvezem. Where are you from? I'm from South Korea. South Korea? Yeah. Because of lots of different excuses, like I'm too busy, I need to do this for study and blah blah work and everything. I've been always just pushing back the point. But this year I really wanted to start partially because I'm a foreigner here, right? And I really don't belong to any kind of big, strong community. Even though we have like foreigner community, it's not the same. It's mostly just people hanging out to drink beer outside, something like that. But I wanted to find, I guess, it wasn't just about me wanting to do a good thing. At the same time, I was looking for some sort of a place where I can feel like, you know, contributing a little bit of what I have to them. Én is biciklivel járok Budapesten, úgyhogy tudom, hogy milyen ez, amikor a -5-be meg -10-be ki kell menni, és így konkrétan az arcodra fogy a mosoly, mert nem tudsz amúgy mit csinálni. Felvehetsz maszkot, meg szemüveget, de akkor is az lesz. És hogy ez így nem kérdés, hanem ők csinálják, ezt szerintem ez szuper. Erre így mindig próbálok időt szakítani, közben elkezdtem azóta dolgozni, meg tanulok is mellette, szóval így abszolút van más is, amit itt csinálok, de azok ugye inkább kicsit ilyen kötelezőbb dolgok, ez meg abszolút nem. Annyira jó a társaság, nézzék körül, nézd meg, hány fiatal van itt. Rengeteg, újonnan, mindig jönnek újak és újak gimnáziumokból. Tudod, amikor itt vagyok, akkor 30 évesnek érzem magam. Igen, ez komolyan, kétszer egy héten olyan csodás érzés ez, mert feltölt lelkileg, És az önkéntes munka az azért jó, mert annak két oldala van. Annak is jó, aki adja, annak is jó, aki kapja. Lelkileg feltöltődünk. És itt meg rokon lelkek vannak, tehát aki ide eljön, biztos, hogy jó szándék vezérli, nem vár érte cserébe semmit az égvilágon. Úgyhogy ez ebben a gyönyörű. És itt az a jó mi, hogy itt minden fillért tudunk, minden adományt tudunk, hogy hova kerül, mert mi magunk viszünk ki az utcára, mi magunk készítjük el. Nyilván nem annyira nagyon bonyolult, de mégis egy nagyon egyszerű dologgal lehet viszonylag sokat segíteni, és ez így megfogott. Úgyhogy most vagyok először, de eddig nagyon tetszik, úgyhogy szívesen jönnék majd még máskor is. Mindenki így kezdi, hogy azt mondják, hogy most vannak itt először, aztán meg jönnek, és visszajönnek az emberek, de tényleg, ez szerintem kurva jó benne. És amúgy a te környezetedben is sokan próbálnak önkénteskedni valami? Nem feltétlenül érzem azt, hogy így ez Magyarországon kifejezetten elterjedt lenne. Szóval, hogy így a barátaim körében, vagy így a fiatalok körében nem kifejezetten. Nem gondolom, hogy ez így benne lenne a köztudatban, hogy ilyen is van egyáltalán, vagy hogy ezt így lehet csinálni, vagy hogy szerintem az a probléma ezzel, hogy így nem tudják az emberek, hogy ez miért jó. Vagy hogy nem tudják elképzelni, hogy ezt lehet élvezni, és ezért nem is gondolnak rá, hogy ez így érdemes lehet csinálni. Csak arra emlékszem, hogy a középiskolában is volt egy tanárunk, aki egyébként szerintem egy halál jó ember volt, de ő is mindig azt mondta, hogy hát egy dolgot jegyezzetek meg, soha ne dolgozzatok ingyen. És így ezt nevelték belénk valamilyen szinten. Ez tök jó mondjuk, hogyha benne is maradnak az emberek, de akkor úgy érzed, hogy ez ragadni fog. Igen, abszolút. Én tényleg teljesen azt érzem. Nekem tavaly is ilyen nagyon jó, ilyen kikapcsoló feladat volt fát ültetni például, és remélem, hogy ez is ilyesmi lesz majd most így az új szorgalmi időszakban. Mondjuk arra nem nehezebb rávenni magad, hogy fölöltöz ilyen dzsúvaruhába, és akkor ássál? Egyébként de, mert főleg azért, mert novembertől márciusig tart, azt hiszem ma az ültetési időszak, a fa ültetési időszak, szóval az így nyilván egy kicsit nehezebb, de meg hát ugye fizikai munka is, és rossz időben is menni kell, szóval ha megvan hirdetve egy időpont, akkor azt ott kell lenni és teljesíteni kell. De én egyébként szeretem, szóval hogy nekem kifejezetten segített az, hogy ilyen fizikai munka, meg hogy egy kicsit monoton munka, ami szerintem itt is ilyen szempontból nagyon jó, hogy így ki tudsz kapcsolni és másra gondolni egy kicsit. At the first time I kind of felt like I'm doing the good thing for the people, but now I'm getting the good energy out of them as well. So in some way I'm getting lots of things away from these people and this organization as well, so I really enjoy it. Nekem a Bike Mafiában az egyik legpozitívabb élmény, amit így kaptam tőle, az a balatonos projekt volt, amikor kiszerveztek, nem is tudom, egy hajtanszállóra egy ilyen balatoni délután, estével összekötve, lángos osztással, mozival, tánccal, medencével, és nyilván nem ez a Balaton, nekünk nem ez a Balaton, de nekik ez már egy ilyen képeslapszerű élménynek megfelelt, és ilyen nem jutottak el oda, de kaptak belőle egy kicsit, egy ilyen kóstolt a Balatonból is, és nagyon hálásak voltak, nagyon, nagyon szépek voltak a kép, lehet látni rajtuk, hogy végtelenül hálásak is, és úgy jól éreztük munkát. Ez nem is arról szól akkor, hogy segíteni, visszaintegrálódni a társadalomba, meg nem tudom, hanem az, hogy egy ember, aki egy rohadt kiszolgáltatott helyzetben van, ezekre a pillanatokra újra úgy érezze magát, hogy ő is része a társadalom. Mondtam az említett, nagyon fontos teheri biciklit. Most a téli hidegben általában több szendvics szokott készülni, mint amit ki tudunk szállítani. A maradék szendvicseket a szállókra szoktam elvinni, ott is hatalmas szükség van rájuk, nagyon alul vannak, finanszírozó adományokból élnek. Itt az iskolában a maradék menzakaját összecsomagoljuk, az is megy szállóra. Mikor szoktál ezzel végezni ilyenkor? Nem szokott sokáig tartani, jobb esetben ilyen 9 körül mindenki otthon van. Aha. a végén tudod, hogy ma ki fogják szállítani, és hogy kb. Milyen útvonalon, és hogy kikhez fog eljutni. Szerintem ez egy nagyszerű alkalom, meg tök sok embert meg lehet itt ismerni. Nagyon kedves mindenki, mindig tök jó a légkör, úgyhogy ez munka után mindig felüdülés ide jönni. Ez mindig ad egy plusz töltetet a hétre. Így a vajazásban szoktam segíteni, meg így a csomagolásban leginkább. De az abszolút nekem ilyen meditatív dolog, hogy csak így kenem a kenyereket, és így azt csinálnám így 0-24-ben egyébként. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? És te hogy látod, hogy mennyit segít a kinti embereknek, a hajléktalanoknak az, amit csinál? Az életüket nem fogja megváltoztatni, mert ugye egy olyan embernek, akivel rendszeresen találkozunk, neki ez jó, tudom én, heti 4 szendvics, 2 pohár meleg tő, 1 meleg pokyóc, nagyon sokat segít, főleg télen. De alapvetően azért az a program, mert megmutatja újonnan érkező embereknek, hogy nem nehéz segíteni. Általában 2-3 rossz döntés egy rossz időben, amit valaki utcára kerül. Tudom én, egy munkaelvesztés plusz egy vállás, esetleg mellé még rossz kapcsolat a családdal. Magjából ezt szokott tenni, de minden változat létezik. Hát itt kéne valahogy, jóval hamarabb kell ezt megfogni, hogy itt nagyon könnyen utcára tud esni valaki. Attól, hogy még ők nem falak között laknak, vagy nem ugyanolyan életkörülmények között mi, attól függetlenül ugyanúgy vannak érzéseik, ugyanannak történeteik, emlékeik, ugyanúgy van születésnapjuk, ugyanúgy vannak barátaik, sőt, munkájuk is van, nagyon sok valójában van munkájuk, és hogy úgy emberek, és hogy ez csak egy szemkontaktussal, de jelezzük felé, hogy ezt tudjuk, és hogy ezt számon tartjuk. Munkában mellett minden nap megy hajléktalan, akit minden nap látsz mondjuk reggel, délután, tök mindegy, akkor azt tudod csinálni, lősz vele beszélgetni, hogy mit tudsz neki hozni, szendvicset, pohárt, tehát esetleg egy takarót, kabátot, ami neked otthon van fölöslegbe. Ugye ezzel segíted azt, hogy nyáron ne följön meg, télen ne fagyjon meg, de az is, hogy leülsz vele beszélgetni néhány mondatot, már ha nyitott rá, akkor az hatalmas segítség tud lenni, hogy valaki beszélget vele. És a jó szó. Látod, amikor ezt kitaláltam, az, hogy minden szendvicsre rajzoljunk valamit, azért, mert ettől személyesebb. Azt üzenték nekem biztos, hogy finom a szendvicsem, de az, ami rajta van, az is nagyon-nagyon jól esett nekik. Pedig kitelik az időnkből, semmi nekünk. De nekik sokkal emberibbé teszi ezt az egészet. A hajléktalanságról nagyon kevés szó esik, mert nagyon tabusítva is van, és tök jó, hogy ezt így egyrészt ilyen közbeszéd témájával teszik, másrészt pedig nagyon egyszerű, tényleg egy kis szemicskészítéssel is tudunk segíteni neki. Egy csomó kezdeményezésünk van, biztos tudtok róla, kertek, nem csak a vitaminkommandó, új tervek a kávéházzal, a rászoruló nőknek és hajléktalanoknak, nőgyógyászati rendelő, akkor csapatépítő tréningeket tartunk, óriási főzéseket, imádok főzni. Mi az, amivel nektek a legtöbbet tudják segíteni az emberek? Van, akinek nincs ideje, de az nem probléma. De eljön, betesz egy szatyrot, amiben van felvágott sajt, kenyér, vaj, gyümölcsök, csokoládék. És van, aki marad, persze, kenni vagy kiszállítani, de ahogy is be kell előre jelentkezni, mert itt mindig sokan vagyunk. mindig teltházban. Ilyen adományokkal, illetve van pénz, pénzadomány. Ilyen pakkokat lehet megvásárolni, vagy csak egyszeren a számlaszámunkra tudnak küldeni. Sokan, egyre többen, hál' Istennek, azért, mert bíznak bennünk, és tudják azt, hogy ide kerül pénz, az oda megy a rászorulóknak. És lehet eleget főzni? Eleget csinálni? Nem. Mert ha az utcán él, tudod, ilyenkor kevesebben vannak télen az utcán, mert sokan behúzódnak estére valahova. De soha nem volt még oda, hogy ne tudjuk hova vinni. Mert akkor visszük a menekült szállóra, visszük a éjszakai szállásokra, gyerek otthon, bárhova. De mindig van helye. Zendisből nem, nincs elég, és főtételből sem. És ilyenkor meleg teából sem. Itt mindenkit szívesen látunk, jöjjenek. Szerintem csinálni mindenki tud, biciklizni nagyon sokan tudnak, de ha nem, az se baj. Kocsma helyett, vagy előtte valami hasznosat csinálunk, és közben jól érezzük magunkat. És ez a vitaminkon mondó lényege is szerintem, hogy nincs semmi szloga, nem? Hogy nem nehéz segíteni, igen, valami ilyesmi. Mert szerencsések vagyunk. Van fedél a fejünk fölött, melegben vagyunk, van enni, tele a hűtőnk. Nem mindenki ilyen szerencsés.